أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ای اهل ایمان، چیست شما را وقتی که به شما گفته شود بیرون آید در راه خدا گیران شده میل میکنید به سوی زمین؟ آیا راضی شدید به زندگانی دنیا عوض آخرت؟ پس نیست متاع زندگانی دنیا در مقابل آخرت مگر اندکی. اگر بیرون نیایید، یعنی به جهاد در راه خداوند نبرایید، عذاب می دهد خدا شما را، عذاب دردناک، و بدل می آرد غیر از شما دیگر قوم را، و هیچ زیان نرسانید خدا را، و خدا بر همه چیز تواناست.